online pe eventim.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Inflația mai mare decât în prognoze, avertizează guvernatorul Mugurii Sărescu. Determinanții sunt creșterea prețului la legume, este generalizată la nivelul Uniunii Europene. Pentru guvernanți, scumpirile nu sunt un motiv de îngrijorare. Se pune problema cartofului. Am văzut prețurile de la Bruxelles. Am fost ieri, că eu de fiecare dată când mă duc la Bruxelles și în alte țări străine, mă duc să văd care este piața și acolo. Este de 3 ori mai scumpă decât în România. Jandarmii i-au luat cu duba pe protestatarii care manifestau la Topoloveni în așteptarea lui Liviu Dragnea. Haideți. Care e motivul pentru care? Vorbim frumos. Da, intrați în mașină, ce să închidem ușa, să mergem. Domnul Lupu, de ce mă... Deci nu mă împingeți așa, vă rog frumos. Urcați dumneavoastră, nu vă împinge nimeni, urcați dumneavoastră. Parlamentul în tenis, flash mob inedit al tinerilor în piața Universității din București. Încercăm să scoatem tinerii la vot. Important e să votezi, noi nu susținem nimic altceva. Ce ai adus aici? O pereche de tenis? Tenis, da. De ce? Da, vreau să susțin această mișcare, să mergem la vot. Imediat amănuntă despre toate acestea, deocamdată datele meteo. Vremea se încălzește, mai plouă izolat doar în vestul Carpaților meridional și în Maramureș. Maximele se încadrează astăzi între 18 și 28 de grade. O zi caldă și în București, 24-25 de grade maxima. Se anunță însă ploi în partea a doua a zilei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Scumpiri tot mai mari, inflație pe măsură. Guvernatorul BNR spune că inflația a crescut în primul trimestru al anului ca urmare a prețurilor în creștere la legume, tutun sau carburanți. Rata anuală a inflației a ajuns în aprilie la 4,11%, atenționează Mugurii Sărescu. Contribuție la acest, să-l numesc, reviment al inflației, o au legumele, fructele, ouăle, deci prețurile volatile. De asemenea, produsele de tutun, din tutun și combustibile. Dinamica robustă a veniturilor salariale și a costurilor cu forța de muncă. În trimestrul 1 am avut și o depreciere a monedei naționale în raport cu euro și cu dolarul. Potrivit guvernatorului, România a avut printre cele mai mari creșteri de prețuri la legume din Europa. O ușoară surpriză, inflația pe segmentul legumelor în România printre cele mai mari, alături de ceea ce s-a întâmplat în Ungaria. Mai temperată este evoluția în Cehia, în Polonia și chiar la nivelul Uniunii Europene ceva mai puțin. Am observat faptul că în primele două luni ale acestui an, pentru care avem date statistice, importurile de legume ale României au fost mai mari decât în lunile corespunzătoare din anul precedent. BNR estimează că inflația va ajunge la 4,2% până la sfârșitul acestui an. Liviu Dragnea nu a vrut să comenteze prognoza pesimistă a Băncii Naționale. Liderul PSD a fost întrebat de jurnaliști dacă guvernul se gândește cumva să ia măsuri care să oprească scumpirile. Oamenii ăștia vând cu un preț ca să-și acopere cheltuielile, să le rămână un plus ca să poată să înființeze următoarea cultură. Dacă vrei să mănânci 10 roșii cu gust de rumeguș, foarte bine, le iei mai ieftin. Dacă vrei să mănânci roșii sănătoase, eu mi-au 5 roșii și sunt mai mulțumit decât asta. Când n-ar fi roșiile românești pe piață și ceilalți care le importă, ridică prețul. La rândul său, ministrul agriculturii are o explicație. Cartofii ar fi mai scumpi pentru că sunt de anul trecut. Pentru cei care au de comentat că legumele și fructele sunt prea scumpe, Petre Daia spune că la Bruxelles acestea sunt de 3 ori mai scumpe decât în România. Se pune problema cartofului. Cartoful s-a recoltat anul trecut. Dar era 2,50 lei. Cartoful, nu mai puțin. Scuze. Fermierii l-au ținut în depozite cu temperatură controlată. Aproape un an de zi, ca să-l aducă pe masa consumatorului tot timpul anului. Acestea sunt costuri suplimentare care se regăsesc în acest preț. Am încercat să intervin la un post de televiziune, că eram la Bruxelles, la Consiliu, pentru a stăpâni această dorință de a torpila proiecte și programe pe care le are România puse în fața consumatorului și pentru care, iată, facem eforturi bugetare ca să le aducem. Am văzut prețurile la Bruxelles. Am fost ieri, că eu de fiecare dată când mă duc la Bruxelles și în alte țări străine, mă duc să văd care este piața și acolo. Este de 3 ori mai scumpă decât în România. Ministrul Agriculturii a oferit o explicație și pentru prețul piperat al roșiilor. Prețul la tomate este mare. M-am oprit aici, la, în în Olt. Și m-am oprit la o persoană și care duce tomatele cu 8 lei kilogramul, când toată iarna a stat în solar, când toată iarna a păzit vremea, când toată iarna a băgat lemne ca să poată să aducă aceste tomate pe piață. Între timp, cireșele au devenit monedă de schimb. Ironic, o bancă din România a decis să afișeze pe site cursul valutar în cireșe, după ce unele magazine au scos la vânzare cireșele cu aproape un leu bucata. Câte cireșe primim la un euro sau la un dolar, ne spune Sonia Teodoriu. 120 de lei kilogramul. Atât a ajuns prețul cireșelor în unele aprozare sau piețe. Grecii selectează marca. A, de la Grecia? Da. E un pic atinsă, uitați, vedeți cum e așa. Astea, chiar dacă sunt mici, ei nu bagă calibrul ăsta. Te vedeți? Sunt sănătoase, dar sunt mai mici. Toată cireașa nu e venită. Bulgaria și Grecia nu e românești. Nu sunt ale noastre niciuna. N-au ieșit cireașa românească. Pe lângă nenumăratele glume de pe rețelele de socializare, o bancă a decis să treacă la nivelul următor. A afișat la curs valutar și cireșele. Așadar, un dolar american este cotat la 4,30 lei la vânzare sau două cireșe. Un euro este 4,80 lei la vânzare sau două cireșe și jumătate. În schimbul unei coroane suedeze, poți cel mult să atingi cireașa. Se adeverește încă o dată că la bănci ești mereu în pierdere. Un aprozar din Piața Muncii din București oferă un schimb mai cinstit, 90 de bani cireașa. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mai mulți protestatari au fost ridicați de jandarmi la Topoloveni, în județul Argeș. Oamenii, între care un tânăr ce afișea un banner împotriva PSD, au fost băgați în dubă și duși la poliție pentru legitimare. La Topoloveni era anunțată vizita lui Liviu Dragnea. Unul dintre protestatari a filmat cu telefonul mobil, imaginile fiind transmise pe Facebook de Rezistența TV. Haideți la mașină, haideți la mașină. Haideți, vă rog. De ce puneți mâna? Da, este... Cum da dracu? Așa, asta este expresia dumneavoastră, da dracu? E dreptul nostru. Luați-mă mâna după mine! Știți că este un abuz ceea ce faceți, da? Ne arătați o legitimație conform legea jandarmerie. O să vă arăt. Care este motivul pentru care îl duceți? Mă scuzați. Da, de ce mă împingi? Domnul locotenent colonel, comandant al jandarmeriei, spuneți așa s-a primit ordin, ordin? Da? Pentru ce? Ca să mă urcați în mașină? Pentru stabilirea identității dumneavoastră. Păi vă dau bunetul care... Mergem la punctul de poliție. Haideți sus. Care e motivul pentru care? Vă rugăm frumos. Da, intrați în mașină, să închidem ușa, să mergem. Domnul locotenent, ce mă... Deci nu mă împingeți așa, vă rog frumos. Urcați dumneavoastră, nu vă împinge nimeni, urcați dumneavoastră. Păi mă urc, dar spuneți motivul pentru care, vă dau buletinul, de ce trebuie să merg? De poliție. Pentru care motiv? Pentru care motiv? Haideți, urcați. Un reprezentant al jandarmeriei Argeș a explicat pentru ziare.com că evenimentul de la Casa de Cultură avea caracter privat, iar jandarmii au fost chemați pentru a asigura ordinea în afara clădirii. Continuăm jurnalul. Parlamentul în tenis. Flash mob inedit al tinerilor în Piața Universității din București. Zeci de studenți și-au lăsat tenis și pe spațiul public într-un gest simbolic. Tinerii le cer viitorilor eurodeputați să se pună în tenisilor. De asemenea, îi îndeamnă pe cei din generația lor să iasă la vot pe 26 mai la alegerile pentru Parlamentul European. Ne-am adunat la kilometru zero al democrației din București. Scopul principal este încurajarea prezenței tinerilor la vot. Încercăm să scoatem tinerii la vot. Important e să votezi. Noi nu susținem nimic altceva. Ce ai adus aici? O pereche de tenis? Tenis, da. De ce? Da, vreau să susțin această mișcare, să mergem la vot. Tu mergi prima oară la vot acum? Da, vreau să meargă toată lumea. Adică eu așa cred că este indicat și normal, da. Principala problemă a tinerilor în ceea ce privește reprezentativitatea este corelată cu sistemul educațional, în sensul în care cerințele educaționale și oferta educațională nu este neapărat corelată cu piața muncii. Continuăm jurnalul. 10 cataloage au fost arse la Liceul Tehnologic din Comuna Belcești, județul Argeș. Județul Iași, persoane necunoscute ar fi pătruns în clădire prin efracție noaptea trecută. A fost distrus și calculatorul directorului, după cum relatează Silvia Kraus. Încă de la prima ora dimineții, un inspector de la Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost prezent la fața locului. În opinia reprezentanților de la ISJ, prioritară este acum reconstituirea situației școlare. Purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, Sabina Manea, a declarat că aceasta se va face pe baza carnetelor de note, notițele și agendele profesorilor, a lucrărilor de control și tezelor semestriale. În acest moment, infracțiunea face obiectul cercetării desfășurate de organele de poliție. Unitatea școlară era dotată cu camere video, iar poliția a preluat imaginile. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. muzeele din țară își deschid porțile mâine seară. Peste 100 de astfel de instituții din 36 de județe s-au înscris la Festivalul Noaptea Muzeelor, aflat iată la 15-a ediție. Cu detalii, Laura Dori. Printre muzeele din capitală care s-au înscris la acest eveniment se numără Muzeul Național al Țăranului, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul George Enescu și Muzeul Literaturii Române. În premieră anul acesta la Noaptea Muzeelor s-au înscris și Muzeul Recordurilor București, Muzeul Corului Madrigal, Muzeul de Artă Recentă și Teatrul de Revistă Tănase din București. Dragoș Neamu, managerul evenimentului Noaptea Muzeelor. Muzeul Recordurilor în București este un muzeu chiar a recordurilor, am înțeles că sunt chiar și omologate în acest sens de către Guinness Book. Avem de asemenea Muzeul de Artă Recentă, care s-a deschis chiar recent în București și care vă oferă o colecție impresionantă de artă modernă. Și de asemenea avem și un muzeu inedit, Muzeul Corului Madrigal. Și acolo veți găsi inclusiv o istorie a costumelor pe care le-au purtat. Iar la nivel național avem o prezență foarte consistentă la nivelul ofertei în Cluj, în Timișoara, în Iași, în Ploiești, în Prahova, de fapt, în tot județul. Programul de vizitare a muzeelor este până la ora 2, iar la Observatorul Astronomic din Capitală, ultimul vizitator va intra la ora 3:30. România a ratat și în acest an calificarea în marea finală a concursului Eurovision organizat la Tel Aviv. Chiar dacă televiziunea română a alocat 100.000 de euro pentru delegația din acest an, Ester Pioni, reprezentanta României, nu a reușit să convingă publicul cu show-ul de aseară. Mihai Bucureștean. Piesa României a fost a șasea din concurs. Alături de Ester Pioni, pe scenă au fost și doi dansatori. Show-ul s-a bazat mult pe efecte vizuale și pirotehnice. Ester Pioni a mulțumit tuturor pentru sprijin și a afirmat că este recunoscătoare pentru experiențele sale din ultimele trei luni în competiția muzicală. Mulți fani de pe rețelele de socializare dau vina pentru acest eșec pe regia show-ului realizat de Petre Năstase. Spun că Ester Pioni ar fi trebuit să comunice mai mult cu camera, cu cei de acasă, pentru a-i convinge să o voteze. Delegația României a fost formată în acest an din 11 persoane, din care 6 au fost artiștii. TVR a cheltuit pentru deplasarea de la Tel Aviv 100.000 de euro. Aseară s-au calificat în finala de mâine Macedonia de Nord, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaidjan, Danemarca, Norvegia, Elveția și Malta. Madonna will be here. Unul dintre invitații special de mâine va fi Madonna. L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Cum găsit, Petrolul Ploiești păstrează șanse de promovare în Liga 1 după ce a câștigat cu 2-0 în deplasare la Ripensia Timișoara în etapa a 35-a a eșalonului secund. Prahovenii au marcat golurile în prima repriză și s-au apropiat la 2 puncte de locul al treilea, ocupat de U Cluj, care a remizat 0-0 în derbiul rundei jucat la Clinceni cu Academica. Cu 3 etape rămase până la finalul sezonului, pe primul loc a trecut Chindia Târgoviște. Echipa lui Viorel Moldovan are 6 puncte avans și este ca și promovată, la fel Clinceniul aflat pe 2 la 1 punct în urmă. Locul al treilea, ocupat acum de U Cluj, va disputa baraj cu antepenultima clasată în play-out-ul Ligii 1. Răzvan Marin este în mare formă înaintea transferului la Ajax Amsterdam. Mijlocașul român a marcat golurile lui Standard Liege în victoria 2-0 cu VC Bruges, rezultat în urma căruia Henk a devenit campioana Belgiei. Răzvan Marin a transformat un penalty, iar în minutul 90 a executat perfect o lovitură liberă de la peste 30 de metri. El a ajuns la 11 goluri și 8 pase decisive sezonul acesta, performanță ce i-a adus transferul la Ajax, care plătește în schimbul său 12,5 milioane de euro. Ernesto Valverde a fost reconfirmat de președintele clubului FC Barcelona în funcția de antrenor, chiar dacă a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor. Valverde are susținerea mea și a Consiliului de Administrație. E un proiect pe termen mediu și lung, iar el e antrenorul pe care îl vrem, a declarat Josep Maria Bartomeu. Amintim, campioană în Spania, Barcelona a pierdut semifinala Ligii Campionilor cu Liverpool după 3-0 în prima manșă, iar sezonul trecut s-a oprit în sferturi, deși câștigase turul cu AS Roma 4-1. Nick Kyrgios s-a ales cu o sancțiune usturătoare după scandalul în care a fost implicat în turneul de la Roma. Tenismenul australian a fost amendat de ATP cu 20.000 de euro. El a rămas și fără premiul de 34.000 de euro pe care ar fi trebuit să-l primească pentru prezența în turul al doilea. Amintim, în setul decisiv al partidei cu norvegianul Casper Ruud, Kyrgios a început să se certe cu un suporter despre care susținea că îl deranjează. În urma acestui incident, arbitrul de scaun a decis să-l penalizeze cu un game, iar australianul a avut apoi un acces de furie, a aruncat un scaun în teren și a rupt racheta și în cele din urmă a abandonat partida. A fost Tudor Ciurescu, 13 și 15 minute, jurnalul de prânz Europa FM se oprește aici. Rămâneți în continuare cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Urmează Avocatul Diavolului. Și o ediție în care dumneavoastră, ascultătorii noștri, sunteți invitați să răspundeți la întrebarea când se va schimba, dacă se va schimba, clasa politică din România. Mâncarea bună este muzică. Între 17 și 20 mai la Kaufland ai măsline negre extra jumbo la